Lenne a közönségtől egy kérdésem? Kérdezd! Szóval, azt szeretném kérdezni, hogy amikor fiatal Tiriknek a szüleit megölik, meggyilkolják, mit fognak csinálni egy gyilkossal? Megbasszák! Nem, ellenek. Ne szopják! Elviszik a buzi rendben! Mondjad be a címet, ha annyira tudod! A gyilkosokat szopják! Majdnem, Glory Garland, a szüleit gyilkosát szopják! Szerint a családjukat lemészárló férfi falloszát, ami előcsövükbe jár a tájgyuttasság.